til da jeg var en ung cavaliero. Jeg levede i Rio de Janeiro. Jeg levede af kærlighed, solskin og sang. Er kærlighed, solskin og sang. Ping pong, ping pong, tra la la la la la la la la la. Er kærlighed, solskin og sang. Ping pong. Hun havde en røst moltobello. Jeg spillede til på min cello. Jeg spillede om kærlighed, solskin og sang. Om kærlighed, solskin og sang. Ping pong, ping pong, tra la la la la la la la la la la. Om kærlighed, solskin og sang. Ping pong. Under Italiens himmel, hvor man på bjerget svimmel, skuer ud i det fjerne, skinnede min lykkestjerne. Ak, ingen her mig kender, her er ej slægt, ej venner. Men jeg må drage fra hjemme, vandre omkring som en fremmed. Aldrig, aldrig mere ser jeg Italien igen. Aldrig, aldrig mere ser jeg Italien igen. Nu sidder de ene derhjemme, mon de vel mig kan glemme. Mor, mon du mig savner. Aner du, hvor jeg havner? Hjemme, de vil mig mindes, men ved ej, hvor jeg findes. Hende, det barn, som må drage, ud over ej kommer tilbage. Aldrig, aldrig mere ser jeg Italien igen. Aldrig, aldrig mere ser jeg Italien igen. Hør min sang, du klare aftenstjerne. Du som funkler hist på himlens blå. Tag en hilsen med dig til det fjerne. Hjem til den, jeg altid tænker på. Vi fra Danmarks lyse bøgeskove satte kursen mod de store hav. Stævnes hav og sø og salten våg. Sømand fandt sin grav. Stævnes hav og sø og salg.